哦、oh, ，OK， 那是讲你想的是真正你心个真正执着个，阿免去问安尼只啦。你最辛苦搞了，嗯，那是你最着你做后面基本好，你最着你就做哎，就唱，一想就做，啊，你再讲安尼款，哎，安尼款唔对了，那有个几机会啦。แล้วดูไอ้หอซิมกัดเตียนอ่ะบอกแล้วจะเองไอ้หอซิมกัดเตียนจุยเซ็งกูตัวตัวนี้สิแล้วโซ่ด้วยไซด้วยไซเช็คว่าจบอินสูว่ามึงจบอินสูอีเสียมเสียวอะไรเจ๋อสิอ่ะว่ามึงจบอินสูอ่ะไม่ใช่ไปหอยเสียวกัดเจ๋อรู้ใจบ่ไม่ใช่ไปเสียวออกมาเขาได้เสียมึงจ้ะreasons and causes ตัวจะเป็นอู่แล้วฟังซิมหลอนในสีอีหลอนในกวนเองที่ความสิ่งแล้วลูกขวาอู่กับสีโบเนี่ยที่ความสิ่งแล้วเม่งที่แก่เสียงว่างสียองเสียงนี่สีเสียงต้องไปอันจอคอนซิลอันนี้คอนเสียงเก่าแล้วว่าเราสีไปเสียงของจุ่มเจเลสิฮามิสุอ่ะคอเลนสิเจเลล่ะคอเลนสิฮาเลล่ะคอเลนอ่ะฮะในความฮาเลมสิเองฮาเลสตอรี่อ่ะฮาเลสตอรี่อ่ะสิอีตัว subconscious 潜意识ที่有底料的สิกงว่ามึงเองสิอ่ะอีสิ่งขวานเดียวอีขวานเดียวผู้สิว่าหลังเสียงอุลิมิงแกจะเอ็นชีเกเดียวว่าหลังฮะตั้มปุ๊บตั้มปุ๊บเนี่ยจะเอ็นชีเกเดียวอีก็สุดกุยแล้วใช่ไหมถ้าไม่กุยทั่วไปแล้วอีบุ้นวังความไม่เดียวว่าหลังความเดียวอันนี้เจ๋อเลยก้องวังซิมฟ้าเสียงมีแกเสียงอันนี้เจ๋อละฮะถ้าไม่วังความเดียวตั้มปุ๊บเนี่ยจะเป็นเนี่ยวังความเดียวอีกว่าเขาที่ฟ้าเสียงมีแกว่าหลังไม่ใจสู้ว่าหลังไอ้ใจจะเป็นเนี่ยแล้วผู้สิกี่กุยก้องอันตัวว่าอันนี้ความเนี่ยแต่พี่อีว่าเซ็งขั้นความบุญเนี่ยว่าเราไม่ใช่สิ่งนี้สิขออีกกี่วันนะสิซิมอีกาขอไอ้สิช่วยเดียวสิอ่าได้ใจฮามิสุผู้สิจิมวยดูขอไอ้เดียวผู้สิอีอีวันอีซิมอีเอจิเลงใจยังสิบุกเอาบุกเอาย่องไอ้ความบุญก็สิ่งอีบุกเอาเตียไอ้มันความบุญบุกเอาเชิงแต่พี่วางไว้ใจมันเหล่าเดียวแล้วว่าเราไม่ใช่คือมวยครับมวยครับติดกันไม่ให้ติดชุลายติดไม่ชุลายอะไรไม่ใช่ก็มวยก็จะมีสูอันนี้เสียงมวยก็จะมีสูเสียงเก่าแล้วจะมีอุซีอุซีโอเคกองคณะสิเซียวเนี่ยนี่บอกคิดเนี่ยไม่คิดเหมือนกันจริงนะสิว่านั่งขวาเดียวซิมเซียวอีเซียวไอ้กองว่ากึ่งกึ่งกึ่งกองว่าไอ้หัวเลี้ยวไม่คิดเหมือนกันจริงแต่พี่นั่นสิกองอีซิมอ่ะดิดิเซียวเสียงจริงมิงเกียดิเซียวดิดิเซียวดิเซียวมิงเกียอีสุกองอีจิบจ่อแล้วมั้ยเอาแล้ววงได้ใจจะมีสูเสียงสตอรี่ดิดิดิปีดิดิดิดิแต่บินแต่บินเล่นหลายเล่นกี่เลยดิเล่นต้องคอยมือใจเอ้ยเองเวลาสีว่างเราบุกขี้มือเนาะอีกมันตีทำเป็นเล่นเนาะแต่เป็นอาชีพจริงทำเสียงบุกจริงเสียงเขาเป็นทำบุกอะไรแบบขี้planning นี่ planning สิแบบขี้พลังเป็นเกี่ยวกับมาใจประจำเหมือนกันแบบขี้วันเกี่ยวจะไปเสียงมีเกี่ยวทำไมวันเกี่ยวจริงจริงบุกขังเขาให้มาเสียงแบบเจนเนี่ยอ๋อเก่าแล้วแต่พี่อุซี่เอซี่มาเสียงแล้วมีเกี่ยวตัวโอเคแล้วมั้ยแล้วอีกคนใช้เสียงแล้วอีกคนไอเสียงแล้วคนใช้ไอเสียงก็ฉันก็เสียงไม่เก่าในความนี้ไม่ต้องไอที่เสียง ก็ให้เสียวเสียงชื่อเลยมีแก่เสียวมันจะคุยจับเต้าฮาเล่นดูสิแกแล้วไอ้มาโบแคมหยองแล้วไอ้มาฮาเล่นดูสิจิบเจาะแล้วเนาะแล้วให้เสียสีมาอันนี้กันนะจุ้ยเสียวเนี่ยได้จุ้ยได้กำเสียวเสียวนางสีกงจะเสียวอ่ะเสียวแล้วอีจู่ว่าหลังซิมโบเตียซิมเกียก็สิกินจองก็สิขี้หองก็สิเป็นโซ่บวชจุใจอันนี้จุดสีของอีเจลิสเซียวอีสิวทำชิมชีเอเซียวเฉลี่ยมีแก่ใจแต่แปลกที่เลี้ยวไก่น่ะก็สิลูกหมูแล้วลูกเก่าแล้วลูกบวชกันแต่เดียวไปถ่านเดียวอันเซยลูกฮาเลยหมูกุยเถาแล้วอันนี้คนสิโอเค because วันบาลูซินบาลูโอมาเราไม่ใจก็อันจบคนสิกุยเถาคนสิโบเก่ามาลู่เอ๋ลู่เอ๋หลังเอ๋คนสิกุยเถาไว้เราอะลู่สิเอ๋ชาวกุยเถาไว้โซ่จีบูกูไกso ลู่นี่ไอจูกาเจ๋ลู่สิลู่จุยเซงกูกาเจ๋ก็กินเลยฮะฮะก็กินเลยควาเทียสิงคุยกำกับฟีลิ่งก็สิงคุยกำกับดีไหมบางทีทับบี้อีสิงคุยฟีลิ่งออกมาไหมฮะฮาริบุนสีเสียงช้ำอิงช้ำโลกิฮะสีรู้ว่ากี่รู้ไหมคือช้ำยังไงเจ๊เอ็งรู้สีกุยเถาอ่ะกุยเถาเองไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวเอ so ลูกคำยองก็จะสมถะสมถะจะเรียกว่าอีสูมสี concentration สมถะสี่อะไรซิมหรืออีเทงลงไปจุดทิ้งจุดก็จุดฮะหรือเทงลงไป so ไอ้หรือเทงลงไปนี่จะเองจุยจะเกาะกินอีกวันสี่แล้วนะเดี๋ยวๆอันนี้ก่อนเดี๋ยวแล้วอันนี้ก่อนจุยเดี๋ยวสี่หกบกฮะไม่ใช่ว่าแล้วจริงๆจริงๆว่าไม่ใช่อันนี้ก่อนว่าจุดสี่ให้เลยเสียวเดี๋ยวไอ้ติดเสียวไอ้หลังไม่เสียวไอ้หลังไม่ใช่ว่าแล้วจริงว่าไม่ฮะสี่เดี๋ยวลูกจุยเดี๋ยวเฉลยจุดสี่หก so ลูกจุยเดี๋ยวเฉลยสี่ฉันก็อะไรกำกับก้องเยิ้มอะไรไม่สิว่าสิจิเลี่ยงเสียวแล้วไอ้สิอ่ะแล้วถ้าสิลูกบ่เสียวสิไอ้กำกับบ่สุใจเหรอไอ้กำกับสิไม่สิอันนี้ควันเลยล่ะฮะเฮ้ยสิจุยจิเลยจุยจิเลยเดี๋ยวแมนช่วยอีกากีคือกากีซิมจุยเดียวเองมาไม่คิดช่วยมีการจุยอีกากีไล่เสียงเท่าเดียวเลยคิดช่วยเสียงไล่เท่าบ่เน้นสิงคุยกำกับอุกำกับเดียวเลยช่วยกำกับบ่เน้นฮะเทเลสนี้สิอีซิมจริงอ่ะเดียวสิไอ้ความเจ๋งเหงสุดไล่ยองกับเกียร์ตีหุยไอ้เอ๋เฮายองตีหุยไล่ adjust อันนี้ความในเจ๋งเหงรู้ด้วยเจ๋งเหงนี่กับเจ๋งสิหมายในความจู๋เจ๋งโคเลงอีเฮจีซีอีกาฮะจีกับก้องไอ้หลังอีเข้มยองเจเลยไอ้หลังเจ๋อไล่บุ๋มิงกันจู๋เจ๋งได้จำเบลอเนี่ยฮะผมมีการเสียไอ้คุณไอ้คุณอันนี้ก็เลยอันนี้ก็เดี๋ยวชี้เกี่ยวกับอะไรคิดจุยใช่ด้วยเคยจุยเดียวเสียก็เสียงกูจำตัวแล้วจุยเที่ยไม่ใช่จุยเสียไม่ใช่ไปจุยก็อ๋ออีสิฮันมีการอะไรสิ่งที่จุยจะเลี้ยงเสียงที่หัวเสียงส 想个感觉成故的感觉的发生。What is happening？ 心地心地心乱，还是无乱？还是淡薄淡薄在了紧呢？啊，比如我怕你高成故成家好，因为你高成故，你会注意到讲你心里个点，你会知啦。哎，我安尼款做的是安尼款，我安尼款做的是安尼款。白人是白人啊，你爱了解家己够了。啊，因为都是紧张的人嘛，都注意都少做济嘛，注意身躯够了，身躯。嗯，所以你不爱看情形的，啊，唔是一项物件干干了人，了不唔是一项物件干都干了的事。所以我就只要讲，食饭的时安怎烧，行路的时安怎烧，他们当下出的情形安怎看去烧。我未讲，你先生未讲，达达归次路啊！安尼块是安怎做？安尼块是安怎做？啊，你慢慢家己去学，慢慢家己去用家己智慧了，啊！所以你家己 test 看啦，哇！安尼块是伫做做差冇诶，安尼块唔系做安尼块 try 出嚟，睇下咧。即我不大的是，无人介意嘛，是要家己去 experiment。安尼款马路会大智慧起来嘛？我到达归次路之后，你唔免家己，唔免家己用家己智慧了，免家己学了，免家己去研究，去了解。